أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. سورة حميم جافية سورة الجافية جيت سورة الشريعات هموئي أو سورة الدهر هموئي نزول کې دا سورت مکی ده 15 نمبر ده چې سورې دخان نرسته له احقاف نه مخکې ده مخکې سره ربط په غنو طریقو ده مخکې سورت کې تخویف او عذاب نه دي سورت کې طریقه ته نجات دا عذاب نه ذکر کیږي چې غیر اتباع شریعت ده دا رنګه مخکې سورت کې ذکر او دا نعمتونو په بنی اسرائیل نو دي سورت کې ذکر کیږي دا غي ناشکرې چغه اختلاف کول داغي او دین کې بغیان او عنادن دارنګ موږ کې صورت کې عظمت د قران کریم ذکر کو دې صورت کې سخت زجر ذکر کوي هغه چاته چې د آیات او انحرافات کوي او ډډه کوي او دا څنګه چې مخ کې تخویف او عذاب داغي بیان شو دې صورت کې د عذاب نه د بچ کېدو طریقه کوي داوود دا صورت امر دې په اتباع شریعت او نه د اتباع احوا او خواهشات او عورت په تحریت 18 آیت کې دارنګ اثبات توحید په عقلی دلایل او په وحید دلایل او ذات اصلی او ذکر کوي اسماء الحسنا په دې صورت کې 15 اگر چې صفات فعلی د الله په صورت کې لري غیر صورت کې لري تقریبا یو درش په صفات فعلی دي خلاصه د صورت دا چې صورت منقسم له دو بابونو ته لومړی باب 22 آیات پورې دی پدې کې ترغیب دې ابتداء نو قران کریم کا او دا آیات وحیه دي اصل کې دو آیات کې دې 11 کې او 20 کې بم راشي او آیات عقلیه معنا دلایل عقلیه 3 4 5 12 او 13 کې او مقصد پکې ایجاب او واجبول دې اتباع دغه آیات دي او بیا سخت زجر ذکر کوي او تخویف منکرین دغه آیات او دلایل او متبعین د فاحشات او کا 7 8 9 10 کې او ذکر کوي په دې کې احوال د منکر تقریبا لس احوال دا ذکر کوي او دا غلط قبایح دي ټول آیات کې تفسیر ذکر کوي په حال د بنی اسرائیل چې دی له الله بینات ورکړو لیکن دی تابعداری د شهوات او کړه او بینات پرې خودنو بیا اختلاف شروع کو په غین عزت توجه د عنایت توجه 16 آیات کې 16 17 کې باغ ذکر کیږي او په دې مینه کې خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته په تعلیم د ادب 14 15 کې او تحذیر دی په اتباع د شریعت په اکار آیات کې ویم باب د غبای سیات نه اخره پورې په دې کې آیات عقلی نور ذکر کړي 22 26 27 36 او 37 کې چې دلایل بیا کړی دي او زجر دی په اتباع د هوا تفاحش 23 آیات کې او دارنګ زجر په ذکر کړي په انکار د اخرت 24 25 کې بیا په ذکر کړي احوال د اخرت د تفویض د پاره د 27 آیات نه والا 29 پورې یا به بشارت او زیر ذکر کوي اهل الشریعت 30 آیات کې او تخریج او خرجو ذکر کوي متبعین او د احوا او فائشات ته چې داغي احوال به ذکر کوي او اسباب د عذاب په ذکر کوي تقریبا سوار لس حالات دي 31 32 33 34 35 کې ذکر دي. او د سورۃ اختتام نه په ذکر د هغه آیاتو چې د پاره د اثبات د توحید د ربوبیت کې 36 او 37 کې بسم الله الذي تفرد بتمام العز والكبرياء الرحمن الذي احكم رحمته بالبيان العام للسعداء والاشقياء الرحيم الذي خص بطاعته الاولياء خاص مدد جنون دا الله اغزاد جواز دے متفرد دے و تمام عزت و کبریا رحمان ذات دے محکم کرے دے رحمت بل پاہام بیان ام نیک بخت ہوتا ام بد بخت ہوتا رحیم ذات دے خاص کری دی بخبل دعات بل دوستان و اولیاء آمین اللہ بوئی گی پمانا دے کلماتو بار بار ترشیل و بار بار رضی آپا ترغیب شروع شو دے کتاب تا دا کم کتاب تو اے قراروان دے برے نو دا دیر عظیم کتاب دے عظمت والا کتاب دے نو ذکر او فرمائل تنزیل الکتاب مانا دا برے دا اللہ دا طرف نرالی گلی دا بلچانلی تنزیل الکتاب من اللہ قالے گل دا کتاب دی دا اللہ دا طرفنا دا تنزیل الکتاب مرتدائی من اللہ یہ خبر دے او بیاد اللہ صفات ذکر کئی او موصوف دی پدغا صفتونو لازو صفتین خصوصی ذکر کئی العزیز ایچ زورا وردے الحکیم حکمتونو والا دے پار کارخ بلکے مانا دا راتون کی مسئلہ شدہ دے دا پار اللہ کتاب نازل کردے بیاسنگ تاسو دانمانے ان فی السماوات والارض مانا دلائل موجود دی پا مسئلہ باندے دلائل ذکر کئی بیاخا نمانه دمه آیات کی ترغیب قران کریم ته ذکر کو چې په قران کې آیات وحیه دي د تعلیم او د اثبات د توحید او د شریعت لپاره صدا د عقلی دلایلونو لومبه دلیل ذکر کوي چې ان فی السماوات والارض یقینا پاسمانونو کې او پزمکا کې آیات غن دلا آیات خامخا ډیر دلایل دي للمؤمنین لپاره د ایمان والا مانا دی آیات کے آفاقی علوی او سفلی آیات ذکر کئی کنا دی آیات کے سماوات لفظ دا خلقی نے ذکر کرے دفار دا دی چی عموم پیدا کی مانا پا زواتو دا اسمانونو کی چنور او سپمی او سطوری وغیر دی او پا ذات دزمت کی چی مادنیات نباتات او نور اسباب دا معاش دی پا دی دونو کی جدا جدا ام دلالت دی پا توحید باننے او بے شمار دی دی وجہ نے آیات جمع ذکر کرے چلا آیاتن اور المؤمنین کی اشارہ وا چ ایمان په حقیقت کې سبب د عبرت او د استدلال دی ضد منکر کا هیڅ فائدہ نه ور کوي کاغذ ضد کوي او ایمان هغه فائدہ ور کوي ځکه کوي آیات وفي خلقکم بدلل او په پیدایش تاسو کې وما یبصو من دابا او پاره چې خار کړی دي د مختلفو زنده سرونه آیاتون ګن دلایل دي قل قوم یوقنون د پاره دا قوم چې یقین کوي وما یقصو سی غدا مزارع ذکر کلا لپار دلالت کولو پنوے نوے دلائلو باندے او چو سمرت دلیلنو دیری گی نو دمرا شک و گمانو میں ختمی گی گنا او درجہ دا یقین حاصلی گی تغا وجہ رجد آیات پاخر کی یوکنون ذکر کلا دیکھا واختلاف اللیل و النہار بل دلیل اقلی درین او پادل بدل راتلو دشپے و دروازے کے اختلاف دشپے و دروازے تاو گورا شپا ختم شي نور ورځ راشي نور ورځ ختم شي نور شپ راشي یو بل پسې متعاقبین دي نو جیم اختلاف په لون کې لري شپې دا وګورا تور ادا تور تم دې تیار ادا او ستو وګورا رڼا ادا نو جیم اختلاف په طول او په قصر کې لري په دې کې کې وګورا یو ټیم دا سره له وړي چې پای کې شپه لاندې شو او ورځ وګد شو او بل ټیم دې چې دې چې پای کې شپه وګد شو او ورځ لاندې شو دا اختلاف د ورځو د شپو کې دلیل دی اختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپو د ورځو کې او ما انزل الله من السماء من رزق او پاک کی چې را ورولې دی الله را نازل کړی دی الله د بري نه رزق کوم ګوره د بري نه رزق را وری کیولې انزال کیږي انزال د باران کیږي او باران او مطر سبب د رزق دی نو ذکر د مسبب دی مراد دی سبب دی هغه چې را ورولي الله د برینه باران فاحيا به الارض وجوند کړی دا په دې باران باندې زمکا بعد موت ها پس دو چوالی دا غینم وتصریف الرياح او په ګرځېدو د هواګانو کې په چلولو د هواګانو کې آیات غنت لایلی ولی قوم یعقلون د پاره دا قوم چې د عقل نه کار اخلي دیکھ آیات متوسطه ذکر شو کنه مر رزق ذکر د مزبب او مراد په سبب تاسو ته مای باران مراد دی نو باران خدای اسمان او زمکه ترمن دی کنه او کله چې په دې صورت کې په دلایل سره د نعمتونو تذکیر او مقصد دی او ښکار نعمت خوري زپ دی د دې وجنه په دې باندې تصریح وکړه او کله چې دا دلیلونه ډیر واضح دي هر عقل والے به پوئږي د دې وجنه په یاخیرون سره ختم کوو په دې کې وګوره دې ترتیب کې او عجیب حکمت دې مخکې مؤمنین او بیا یې یوقینون او بیا یې یاقینون هغه دا چې فرمایي کجر تاسو مؤمنان یې نو په دې دلیلو باندې پوه شئ هغه چې طلبګار د حق او د یقین یې نو فکر وکړي په دې دلایلو کې او که چېرې نو مؤمنان یې نو یقین والے نو کم از کم د عاقلانو نه خو دا ځکهونو کوشش وکړي په معرفت د دې دلایلو کې زم حکمت دارې چې په دریم آیات کې ذکر د احوال فلکیو دی او هغه لري دی باقي کې صرف تصدیق کافی دی ا دې څلورم آیات کې انفسي دلیلونه دي چې هغه ډیر نږدې دي نه کې یقین استعمال کړل دی او په پنځم آیات کې آثار دي برا او کوزو انقلابات کې نه داغه لپاره صرف عقل پورا وکړي بل کاری او سره مناسب ته کې راوړو تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق دا ترغیب دي دغه آیات او دلایل عقلیو ته او قران کریم ته تلکا دا اوچت شان والا تلکا سے نا آیات دا اللہ کو نزدی دی او اشارہ ہوتا دا مونس بعید کئی کنا تلک اشارہ دا بعید دا پر اولا یاتون آغا دے پراتی علماء ہوئی ویسل کی دا بود رتبی نازل کردے پا منزل دا بود مسافی باندی علماء دا بیان ہوئی کنا مانا دا فصاحت دا قرآن کریم یو شیل لنے لے نو حاصلول گرانی کنا چې نزدې دې حاصلول اسانی نو قران کریم نزدې دې اوسون کې مرتبه دې روچته ده د دې وجنه تل کټه کې استعمالیږي تل کدا اوچت شان والا آیات الله آیاتنا د الله تعالی دې نتلوه علیک بالحق چې بیانو یې مون پتا باندې د پاره د حق کار کولم مقصد پکې حق کار کولی مقصد یې ذکر کړه چې آیاتو کې مقصد څه دی چې اظهار د حق وشي کنه او حق ول ظاهريږي چې اختلاف بالکل کلاو کې او دلیل چې هغه اصل کې دلیل نه شوبره د مخالف هغه باندې رد وکي نه لاږي به حق کار شي کنه بیا خلکو یې اختلافات چیږي اختلافي مسلې دي په قران راغله دغه لپاره دی چې اظهار د حق کې په اختلافي مسایلو کې نو فبای ای حدیث نو پکما خبره بعد الله رسول د کتاب د الله نه و آیات هی او د دلایل او د توحید داغه نه یؤمنون داخله په ایمان نوړي بعد الله د تلفظ د حدیث پټی معنی بعد حدیث الله او هغه قران کریم دی لکه سوره مرسلات 50 آیات کې مراغلی و آیات هی نه مراد عقلی دلایل دي چې کوم مخ کې تیر شو کنه ویل لکل افاک نسیم دیو ماتم آیات کی زجر او تخویف دی منکرینو دا آیات ہوتا او داغی پینزو صفات قبیحہ ذکر گئی او آغا آغا خلق دی چی دلائلو تنگوری او منکر دی او مخالف دی او پزد ایناد اللار دی ویل انت بایدا ویل انت جہنم کنددا لکل افاکن ار دیر دروغ جن لا اسیم چی سخون انگارم دی افاک دی افاک افاک اگی دوی چی خبر دا حق نا اړی ناغي کې مبالغې کې کوشش کوي په دروغ ویلو په دوکو کولو په تحریف کولو او دا مولا کوي ښا امي سره دا چیز کولی شي کولی کنه مولا صاحب دې د علم سره شمط د علم سره نه خپ تلګېدلی دا او هغه لګي نو څه چل کوي افاک ډېر وی دروغ جن نه حدیث بہت اپیش کې نو یو حدیث کې ممتاول کو حدیث بتاوي تعویل به پکې کوي افاک افاک دې پله خبره چې وکینو نسبت یو کې قران ته او حدیث ته چې دا په حدیث کې راغلي دي دا په قران کې راغلي دي افاق او چې غدا مبالغه مره کثیر الاف کې تر دروغ جن نه کنا صرف افاق نه دي افاق وزن فعال د مبالغه لپاره راځي ډیر لوی دروغ جن دي او ډیر لوی دروغ جن خو ځکه چې په قران او په حدیث دروغ وي چې په عام انسانانو دروغ وي هم دروغ دي خو دې داږي د پاسه افاق دي یو صفات کبیحه پکې دا دي ندویم اسیم گناہگار دین گناہگار دین غٹ گناہگار کافر او مشرک تے بیاوی کنا درجہ دا کمال اگئی کنا یسمعو آیات اللہ چاوری دی آیاتونا دا اللہ تطلا علیہ چ بیانے کی دیشی پدو لستیشی پدو باننی آیات اللہ دا قرآن کریم آیاتونا دی الدلائل دی وحی و عقلی دوارو تی شامل دی او دیکھ اشارہ دا چ دینا خبر او بے علم نہ دے مولا دے خبر دے بیام خلاف کئی لگا مخی میرا توئے مسئلہ دے مولا ذکر کئی ذکر تطلا علیہ آیات پاغبان بیانی دیشی دلائل و تمخی دی وسمى يسر مستكبرا بیاو ګرځي دې لکشي دې لوی کوونکې يتماد على كفره مستكبرا تم يتماد دي على كفره مستكبرا تماد دي اصرار تا او کلکوالی تا او همشګری تا او کلکې دو ته وی کنه نبي ا دې کلکیږي مستكبرن په داسې حال کې چې لوی کوونکې ځانوي غني حديث کته غني زان لوی غنی خپل مشر لوی غنی چا په سچ روان دی غړي رشت غنی لیکن حدیث و ډېر کمزور اخکاری دا الله قول و ډېر لاندې اخکاری مستكبرن لوی کوونکی کعلم یسمعها گویا کی نی دی وری دی لیغا تبو دا وری دی لیغا اوری دی لی مولاله خو دې کلکش او پاغه باندې ټینګ پادش په خپل باطل باندې ودا سي معلومیږي چې گویا کی دا وری دی لینې دی معنا دا گنا تا گنا نوئی بیدتی دے ویم دا چیز دی عنادی دے گنا گنی لیکن دزد دو جنے کئی او دا سی سورہ لقمان کی امو کنے ام آیات کے چرا دے خلق و حال دا دے چرا دا چل گئی سم یسر رو مستقبرن کاللم یسمحا تو فبشر ہو اللہوی وہ زیر والا ورکا جی زیر میں دربان دے ابو جی دسو خوشحالا بشے بیعذاب نلیب بیعذاب نلیب زیر ورکا دلا پا عذاب دردناک دردناک عذاب ولی داسې مقام کې ذکر کو عظیمی ونوي ځکه دې ظاهر کې ځان کافر نه غني ظاهر کې خود دې کول کولا ځان غني چې زبر جنت مل کې لټېګم لیکن دن نړکی کفر پروتو د حدیث او د قران اهمیت و سره نو غي سپک کنه داغینه ځان لوی غنو د خپل خبرې د پاره د مشر د خبرې د پاره غي کې تاول او تعلیل او تحریف کو د کوجر جره د حال دې علیم علیم وي دردناک ته کنه دل ظاهر کې نه ښکاری کنه چونکه رده کفرم ظاهر کې نخکاره ده پټو کنه نه داغه مناسب سزا دل ورکی علیم او دا اکثر د منافق په صفت کې راځي آزاد علیم نو ګوره بل قباحت چې وای ظالم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا وردا زجر او تخویف دی او شپغم واسطه قبیح ذکر کړي مخکې سره اشماره چې شپغم واسطه قبیح ده داده چې ظالم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا کله چې پوښی دې آیاتونو زمونږه په سسیز باندې اتخذها هزوا نو نسی هغه پټو کو امام مقاتل وی معنی ادا ده اذا سمع من آیاتنا زمونږ د دلایل او نس دلایل ووري د قران دلیل مخه تراغه داغه تشریح کی حدیث مخه تراغه زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله علیه نو اتخذها هزوا اتخذها هزوا اونی سی آغا پا توقو بانده توخی گئی یو توجی دادا چه کلا پوشی چه دادا قرآن آیت دینو پاگی پوری توخی گئی ده زد و عناد و ده جهل ده وجی ویم دا چه کلا ده یو آیت پا مقصد بانده پوشی مثلا آیت که رد ده شرک نو پاگی پوری توخی گئی ذکر او فرمایل اتخذها هزوا اولائک لهم عذاب مهین دا صفاتونو والا دي د بار آزاد اوس پکونکي او رسوا کوونکي دي دلیل اونکي دي تر دي اهانت پکي او مه ورائهم جهنم مخته جهنم دي مخته جهنم دي لکه پوره تخويف دي کنه چې پاغه سړي کې داش په قبيح صفاتونه دي نو مه ورائهم ورا لفظ د ازداد نه دي معنا دي معنا مخ کې ورستو دوار راځي دلته مخ کې مراد ده ځکه اوس په دنیا کې دي نو عزت او تکبر کې دي لیکن مخه ته قیامت را روان دي کنه جهنم مخه را روان دي نو ځکه ماي من ورائهم مخه ته دي جهنم دي اوس تر سترګې پټي دل دي ورته ورته دي من ورائه جهنم مخه ته جهنم دي د دې خلقو مخه ته من ورائهم او لا يغني عنهم ما كتبوا شيئا او نشي اړولې د دینا هغه عملونه چې دي کړې دي هیڅ عذاب کدي څه کړې دي نو عذاب تنشي لر کولې کله چې مخالفت کوونکی د حق دوه قسمه وي، یو دنیا پرست سرمایه‌دار دی، داغي خیال دار چې په مالونو ګټلو سره به د عذاب نزان بچ کم، نو ځکه دا ته ذکر کو یک سیبول. دویم پیر پرست دی، قبر پرست، بت پرست دی، داغه عقیده داله چې زمون پیران بزرگان به مونږ بچ گئی. نو په دې جمله کې دا اول قسم خلقو تردید یو کو، او وروستو جمله کې بیا دا غنورو تردید کوي چې ولا متخذو من دون الله اولیاء، او نه هغه معبودان چې دی نیولی دي سوا د الله نه مددګار، نه د هغې څه لرکول شي، دا عذاب دې دفع کول شي، نه دې ما کسبو لرکول شي، او نه متخذو لرکول شي. دا دوه څیزونه شو کنه، نه یو مقام د سرمایه دار دی، بل د جاهل پیر پرست، قبر پرست، بت پرست دی، چې دا هغه حال دا دی، لا متخذو من دون الله اولیاء. اگر چې ما کسبو عامی بیا، نو ما کسبو د دنیا ګټه تم وي، او ما کسبو هغه اعمال تم وي چې دې نیکه په تور کول غني کی نو، ځکه نیکی خو هغه چې قران او سنت کی د زار څه شی جوړ کړو او ادا دین دی هغه پس روانو. نعم، بیا وګوره قران کریم وی ولهم عذاب عظیم، دې لپاره عذاب دلوي هغه دنه شروع کوي، عذاب الیم نه، بیا وی عذاب مهین نه، بیا وی عذاب عظیم نه. صفات ذکر کړو، او صفت چې کله په عذاب کې ذکر شي نو دا مقام نه مؤمن نه بیا، مؤمن لکه عذاب الله ورکی نو پای کې دا اوصاف نه چې عظیم مهین علیم دی. او بیا په دې آیاتونو کې شپږ اوصاف قبیح او شپږ عذابونو ذکر دي، چې سوچ وکړي دا عذاب په صفت کې اول علیم ذکر کو، ځکه چې دغه سړی په دنیا کې په اصرار او تکبر کولو سره په وخت دا اورېدو د قران کې د قران بیانول کې لته درد رسوله چې انکار به کوو، نو دا غلطه ده د رسول ظاهر کې خونس کاری دو، الله ولا دردناک عذاب ورکړي. او دریم د عذاب صفت کې مهم ذکر کو، ځکه چې په استهزاء کولو سره د قران او د قران والا اهانت کړو کنه، د دې سزا به اهانتي ولي، سزا او جزا من جنس العمل کنه. او دریم صفت کې عظیم ذکر کو، اشاره ده چې دا عذاب په دې باندې د هر جهت نه په هر زمانه کې په هر اندام د دې احاطه کوونکی دی، هر طرف نه بیراګیری هر جانب نه دیرا گیر کړل دي. هاذا خدا، هاذا خدا د کی ترغیب د قران کریم ته او تخفیف منکر ته مقصد دي. هاذا خدا دا قران کریم هدایت دی کامل، تنوین د کمال د پاری، هدایت عظیم. هاذا خدا دا هدایت دی کامل، معنا دا قران کریم دا بیان د دین، اولذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړل دي آیات ربهم پایاتونو در خپل، لهم عذاب دا غي د پاره عذاب دی، مر رجزن علیم د سخ عذاب نه چې دردناک دی. مر رجزن دا په اصل کې ګندا عذاب ته وایي چې دا غي نه نفرت کی دي شي، لکه دنیا کې په تعاون راشي و باب راشي، یا په ناکاره مرزونه ولګي، او په آخرت کې مای سدید او غسلین دی کنه، چې هغه بوله ورکی دا بره د خوراکي. الله الذي سخر لكم البحر، ورته آیاتونو کې بیا عقلی دلایل ذکر کړي، چې ریشو دلیلونو کې صرف په طریقه د آیات باندې او دا دلیلونه په طریقه د انعامات باندې دي، د دې وجنه سخر نه شروع وکړه. الله الذي، الله هغه ذات دی، سخر لكم البحر چې تاسو په خدمت کې لګولې دي دریا، لتجري الفلك فيه بامره، دغه بار چې رواني کیشته پاغه کې په حکم دا هغه، ولتبتغوا من فضله، او دغه بار چې ولک وي تاسو د فضل د الله نه، ولعلكم تشكرون، او دغه بار چې تاسو شکر وکئ، تاسو شکر وکئ. او زمو خان کې وګورئ، دګي آیاتونو کې اغه دلایل ذکر کی چې په طریقه د انعاماتو یې سخر لفظه پکې ذکر کوو، د تسخير د بحر نه مراد څه دی؟ اغه دای چې په کې داسې صفات پیدا کړو چې تاسو پکې کیشته چلولې شي، جازونه چلولې شي، لکه نرمواله دي او وارده درمیانه هواګانې دي، موجونه په اندازې سره دي، او د کیشتو جازونه ځانته نه جذب کول وغیرہ حالات، او دا ټول په قدرت د الله سره دي. د هیڅ مخلوق پاره کې تدخل نشته، هیڅ مخلوق ذکر وی سخر زمیر الله تعالی جو هغه مسخر کړی دی کنه. دارنګه تسخير د ما په سماوات او ما په ارض مراد ده، چې پاسمانونو کې ملائکه او په دغه طرف کې انور سکمه سوري او پزمکه کې زنده سرونه بوټي نیرونه غرونه وغیره ټول د انسانانو د پیدا او د خدمت لپاره پیدا کړی دي، او داغه نه د پیدا او ستو د لپاره الله آسان اسباب پیدا کړی دي کنه. ما په سماوات او ارض ذکر وی فرمایل چې سخر خدمت کې لګولې دي تابع کړی وي د خپل حکم ستاسو د پیدې لپاره دا مانم کولی شي تکړه تابع کړی وي د خپل حکم لکم له انتفاع کوم ستاسو د پیدې لپاره او چې لنډه معنا کې راغلو به او چې وتکړه لکم ستاسو خدمت کې لګولې دي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی جميعا منه دا ټول د الله د طرف نری دغه تصریح د پدې کې چې د هیڅ مخلوق دخل او اختیار نشته پدې کې صرف د الله احسان دی چې غدا فکر دی جميعا منه اوس هم کوو غالي نظام پر ټول ختمي کوم نظام چې روان دی دا داغه د یو حکم محتاج دی هم چې بیا به صحیح نه ها جميعا منه ټول دا غره طرف ان فی ذلک الآیات جميع فصل کے حال دے معاف السماوات میں یا فعل فٹے علماء وئی اعتقدوا جميعا منه عقیدہ او ساتھ ہے کہ دا طول دا اللہ دے طرف ندی او من پر من ہو کے لپار دے ابتداء دے تبعیض دے پارا نے دیکھا ان فی ذلک الآیات یقینا بدی کے خامخا گن دلائل لی لقوم یتفکرون پیدا دا سے قوم دا چ سوچ کئی سوچ والا دا پارا پکی دلائل شتا فکر والا دا پارا چی دا فکر نکار اخلی مخکی وی سخر لکم البحر تا بی کری دا خبر حکم سازو دا پارا کشتا ہے دی تجری الفلق فیه بی امری دی دا پارا دی چلی کی کشتے پاغے کے پا حکم داغو کل ولی تب تغو من فضل دی دا پارا دی تازو طلب کے دا فضل داغنا دا اللہ فضل طلب کے مانا رزق حلال طلب کے داغی دا پارا یو خواب الخواب کردے ولعلکم تشکرونو دی دا پارا جی شکرو کے تازو احسانو منے بی اوی و سخر لکم دا مقلی دلیل دغا مقلی دلیل او تا دې کړی د خپل حکم ستاسو د پیدې لپاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی جميعا منه دا ټول دا هغه د طرف نه دی معنی ذالک التسخير منه لا من غیره فهو من فضله لکه څنګه چې ما مخکې تفسیر وکړو دا تسخير د الله د طرف نه دی د بل چا د طرف نه نه دی دا د هغه فضل شکنه دا ټول دا الله د طرف نه دی اعتقدوا جميعا هذه النعم جميعا زمین دے طرف دا پارے تبعیض دا پارے نہیں بڑے مقام دی گیا او بڑے کیم گن دلائل دی ہوا قوم دا پارے جی سوچ گئی فقل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ روس کی رب دعوتنا پا دلائل و سر تعلیم دا ادب و دا حسن اخلاق دے دا احیانو تا تبلیغ کو ان کو تا ہے و ادب خی چی پدی ادب بانی بتا سر گیا ہے قل ہوا یا للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړلې یغفروا للذین چې په خره دي کوي د خپل حق هغه کسانو ته لا يرجون ایام الله چې عقیده نه لري د ورځو د الله یعنی کوم خلق چې منکرین دي او هغه موحدین ته تکالیف ورکوي بې عزتی کوي کنزل کوي هغه تا داغي په حقیقت کې د عذابونو د الله او د نعمتونو د الله عقیده نه لري کنه دې وجنا دې دا چې په اخلاقی کې نو ایام الله دا هغه عذابونه ته مو شي په منکرینو نازل شوی او ایام الله هغه نعمت هم شي الله مختلف ادوارو کې موحدین او تور کړو لکه مخکې د رشید بن اسرائیل دی ور کړو کنه دې یوم نه مني دې وجنا دا ایام الله دا دو تفسیر کیږي چې مراد دې نعمتونه دي یا عذابونه دي دې دا عقیده د نو ساتي چې دا عذابونه د الله تر طرف نه وو یا دا نعمتونه د الله تر طرف نه وو نو تر گذر به کیخه خود خپل حق دغه ما معنا وکړه چې یغفروا بخنه دې کوي د خپل حق تر گذر دې کوي د اخلاق حسنه او مظاهره دې کوي کافر دې دشمن دې اوغه ته دې داسې اخلاق پیش کوي لیجزی قوما بما كانوا یکسبون دې د بارا چې جزا ورکي او قوم د په سبب دا عملونه چې دی کوي چا خو دې مقام کې دا ویلو چې دا اخلاق هغه وخت کې چې لاله کافر سره قتال او جهاد نو فرض شوی دې زوی په کار او کدا یا ټول دا غي نه رستوی نو دا منسوخ نه دی او ډیر علماوی منسوخ نه دی بلکه تعالی په دی باندې هر وخت عمل پکار دی او مراد د مغفرت نو مغفرت د خپل حق دی خپل حق دی او توبه بخنه دی کوي د خپل حق هغه کسانو دی یغفروا دا معنا د دې وجه الله مالوزی وی یعفو و یتجاوزو عن النزاع فی المحقرات و بعض ما یوزی په دې وجه باندې منسوخ نه دی آیات خصوص شوی چې منسوخ دی کنه هغه وی دا حکم مخکې او رسو د قتال حکم راغی نو باغی سره منسوخ شو او چې دا معنا پکې وکړي چې خپل حق مافي دا خو بیا یو ادب دی او دایل په کار دی چې رته ذات ته خبرې کوي کنه ګندلې او کړو سپکې سپورې وې چې دې ولا وکړه خبرې ورته کوي پرابې ګنده کی پروا دې نه کوي خو کاری سنت په خبره کوي اغه دین د څه نقصان نصیب بیا به نه ماف کوي الته ماف کو نشته الته به جواب ورته برابر من عمل صالحا فلنفسه تمثيل ذکر کوي د مکه لپاره معنا لکه چې مخاطبین د قران ته آیات بینات ورکړو او اخیری نبی و تراو لګو او دې مخالفت وکړو الله به دین له دې مناسب جزا ورکړي کنه دارنګ بنی اسرائیل د آیات او نبوتو نه مجنو ورکړو عظیم سره د علم نه اختلاف وکړو اور کله چې ردوالو مضمونونه یو بل سره موافق دي د دې وجه نه حرف د عطف اغه ذکر کړل دی واو او بیا په دې آیاتو کې شپږ نعمتو ذکر کوي رسول ولقد اتینا بنی اسرائیل تر به کولو کیخه من عمل صالحان چا چې عمل کړل دی نیک فل نفسی نو د خپل پیدا لپاره کړل دی په الله په احسان نشتا ومن اسا او چا چې په عمل کړل دی په علیه نو ضرر پد دی او په علیه پد دی نقصان پد دی الله ته پکې څه ضرر نشتا من نیک عمل د ځان لپاره پیدا پد عمل د ځان لپاره نقصان او ثم الى ربكم ترجعون بیا به خپل رب ته وګرځول شي نو راشه وګوره اوس حالات شپږ نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې پنځه کلمې آیات کې او وروسته یو په دویم آیات کې بیا ذکر کوي چې ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب او یقینا ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب والحکم او پویا د دین او هو الفهم فی الکتاب زاد المشرکین جوزی د قران کریم پویا ته حکم وایي او النبوته او پیغمبري انبیا پکې راغلي او رزقناهم من الطيبات او ورکړو موږ دي تا پاک خوراکونا پاک خوراکو چې بغیر د مهنت د دین راتو آسمانی او چې پاغه په حلال والی او په طیبیت کې هیڅ شک نه د دې وجه ذات کې نجوزی من الطيبات نه من المن والسلوى لنګر الله نو کولا وکړي دي او فضلناهم او غروال ورکړو موږ دي لا على العالمين په مخلوق ټول خلقو د زمانه د دې باندې د دې په زمانه کې چې سوره خلقو نو باغ ټول باندې دې د فضیلت ورکړل شی او علی عالم اهل زمانهم زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله علیه او دې کې مقصد دی او ګور په اسرائیل ته لوی نعمت الله کتاب ورکړل تورات ذکر اومبه ذکر کو چې په دنیا کې د ټول ملوی نعمت الله کتاب دی ګوره لکه څنګه چې په اسرائیل ته کتاب ورکړل شوی او ته ویل شوی تابعداري دا چې تاسو ته کتاب درکړل شوی دی ان تاسو ته وی تابعداري وکړئ خو بیا د مقام کې یو کتاب ذکر کړو کتاب سره فات او الحکم ذکر کو الحکم قبل فرض اډو ردی په منځ کې مغایرت نه په معنوان کې مغایرت په عنوان کې خامخا ذکر کا مغایرت والی دا الحکم نه مراد څه دی علم او فهم د الله د کتاب چې په اصل کې دا سنت د انبیا وی حدیث ها فهم پر راځي فهم د الله د کتاب د نبی له سلام په حدیث راځي په بل سره اصل دغه دی ها چې کله د نبی له سلام سنت راغی نو دا ته د آیات معنا واضح شي یا خو هغه عمل کړي دا عمل نه براواق د آیات تشریح یا هغه وینا کړي قول وی دا غیر براوال د آیات تشریح یا هغه سوک لیدلی چې و عمل کاو او نبی علیہ السلام با تقریر کری داغی مانا سبی و طویلی نی جیتا تقریری حدیث وی داغی نبی روالی تو کم عرفو حدیث کٹ پاتے شویرے بازی دینو کی نزا صحابہ و اخوار و تاو گورا موقوف روایت روالا اگر موقوف ہم پا منظر دا مرفوی پا آغا جائے گی جس تا پا آقا نمالی گی اگر ہم دیس رولے گا اگر حکم لگا حکم سے دوئی تا قرآن کریم کویا او دا قرآن کریم کویا بغیر دا حدیث میں نہ حاصل حکم کسان چی دا قرآن نا منکر دی او جان تا اہل قرآن ہوئی پر ویزیان ویتن کوئی کی دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا کتاب بالا کوشی چی دا تا حدیث مخی تی او چی حدیث نہیں نو خیٹی نو مانا رو باز اقبلی مانا بکے تو بیا خوب قرآن ملعبشی یو تن بلگی دیو آیات نا بیوش ثابتی او بل بلگی دا غیر ملعبی مخالف ثابتی ایو او بزان لسا غیر دا پنے منے ورکی ہو مذاکون با محضوب رو بازی او بل اقبل مطلب رو بازی بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل د محمد رسول الله ته ویلو سره نه حال کې تاسو ته تیر شوی دي چې تاسو نه کتاب درکلې ته بینه للناس ما نزل الیه تبه تشریک خلقو ته تبه تشریک وکنه نبی علیہ السلام په زندګۍ کې دا هیڅ تشریع نه کړی نو معاذ الله نبی علیہ السلام د الله په خبر عمل نه کړ الله هو تعالی له دوی یې په تاسو لګی نه چې تشریع کړی دا چې کړی دا او قران دې داسې کتاب چې تر قیامت پورې بمدا کتاب چلیږي نو دا هغه تشریع هم تر قیامت پورې تر قیامت پورې وي کینه بیا هو کتاب نیمګړې شو دا الله دین نیمګړې کې ادا نیمګړې نه مکمل نه ځکه دې مقام کې فرمایل ول حکم اغیر الحکم ورکړو او رزقناهم من الطيبات پاکیزه سيزونه مولا ورکړو کوم خوراک چې هغه په حلاله طریقه باندې حاصل شي کنه اگر سوکرو کولی نه دی جوارو لو ټوکړه دی ولی نه اگر د غنمو لو ټوکړه ولی نه اگر د اورګوشو لو ټوکړه ولی نه هغه طيبات دي او پاک خوراک سره الله طریقه پاک اعمال او پاک عقیده نصیب کوي او کله چې خوراک پلیت شو په کتورو د دنیا ډیر غوړې جوړې وې کنه هغه طيبات دي نه ښه اچھا طیبات کی نہیں بیا فضیلت رو سنا حاصل ہی فضل اللہ علی العالمین اور اوال قال حاصل شی چرے در رزق پاک شو او چرے رزق کے حرام ہو تے چتا فضیلت نہ حاصل ہی میں مرس قبول دے میں روزہ قبول دا نے حج قبول دے میں عمرہ قبول دا نے نیکی قبول دا خور تو برباد شو گیا او اتینا ہم بینات من الامر او ورکڑی ہم اگے دا کارا حکم نہ گدینو فمختلفوا اختلافوا نقدی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دینا چراغ لدیتا پوا اللہ وی بینات مولا ورکڑیو دا امر او مراد دینا احکام دا حلال و دا حرام دی او شرائع دی پا کیو کن یا پا دے کے اشارہ دا اخکار صفتن و حالات و دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا چرا دی پا کتاب کے داغ ذکر شو بینات پا کے چو نبی را روان دے اغه بنی اسرائیل کی نه بنی اسماعیل کی وای اغه د شریعت سره به دانور شریعتونه منسوخ شي او داغه شریعت با کامل شریعتي دا بینات مونږ ذکر کړو کار احکام سوال لاره چې مولا ده د خپل کتاب نه خبر ده به ولي اختلاف او یو مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم اختلافونه قدیمه ګر رستو د دینه چراغ لدی تپویا بعضیم بینهم دا وجه دا غصدنا چه خورشه و پمیند دی که مانا کورنه که بازو دا دی دا بازو سر زد و عناد و حسد شورو که پتلب دا ریاست و دا مشرع و دا حکومت و دا اقتدار او پده که اشاره دا چه دا اختلاف منشام تک مولانده تغ علماء دی او سبب دا غی بغ زد و عناد دی او دا اختلاف بیا متعدی شی عوام دا ولی هر عالم سر اخبر تکسان لگی دلی دی چه لگی دلی دی اختلاف عقید و ملالو او دا رنگی دا تیرشیو سوره بقره 213 آیات سوره عمران 19 آیات سوره شورا 14 آیات یو خدا چې اختلاف مولا کړلې بل دا چې علم مو تراغله د مسلې او به کړلې مې باندې ما جا مړل مو بل دا چې د بغې د وجې کړلې د زد د وجې کړلې بدل تم دا درې والا ذکر کړل کنه چې سوچ وکې چې پینا دیل ور کړې شی مولا او اختلاف چې کو د علم نرسته وکو بغیان وکو او دا خو بالکل واضح دی چې اختلاف کړل دي اختلاف کړل دي بینات راغلیو د علم نرسته کړل دي بغیان کړل دي دزت دوجي کړل دي ان ربک یقضی بینهم بشک است رب فیصله کوي پمین د دای کې یوم القیامت د قیامت پر ورځو فی ما کانوا فی یختلفون هغه مسلو کې چې دې بیچ پاره کې اختلاف کوي آتیناهم بینات من الامر کے زاد المسیر کی تجوزید و قول ذکر کرو دو سودی قول حلال و حرام داغی بیان دے دماوردی قول نکر کرو چه مراد تی مبعث النبی و شواہد و نبو دی دیتا کمات پارا ذکر کرو چه دوانا دی مقام کی دی شکنہ ثم جعلناک علی شریعت من الامر آخوا داود صورت ذکر کرو چه تاوست ماویلیو چه میمیزمینس کی داود صورت ذکر کرو چه اغیر اتباع شریعت تا او ځان پټړکول دي د اتباع د احوا او د فاحشاتو نه ځکه ولا تتبع احوا الذين لا يعلمون دا غدا یو ذکر کړه سم جا الله کا ترا غدا او ذکر کی بیا او ته پورې حامیم الله هویږي په معنا د دې کو کلمو تنزیل الکتاب را لګل د دې کتاب من الله د الله د طرف نبی العزیز چې زور اور ذات ته الحکیم حکمتونو والا د پار کار خپل کې ان فی السماوات والارض یقینا پاسمانونو کې پزمکا کلا آیات قام غاغن دلائل لي يم للمؤمنين دبار ایمان لرونکو وفي خلقكم واستعصوا پیدائش کے وما يبطون من دابا او هغه چې خواره کړی دي زم د سر آیاتون دلائل دي لقوم یوقنون پیدا دا چې قوم ته چې یقین کوي واختلاف الليل والنهار او بدل بدل راتلو د شپې او دروازې کې آپ اختلاف د شپې او دروازې کې امان ذل الله من السماء من رزق او هغه شراورولی دي الله د پرین څخه باران په یا به لار دنه ژوند کړی را تازه کړی د باغې زمکه باد مو ته آپس د سوکړی راغینا پس د اوچوالی راغینا وتصریف الرياح او په ګرځول را ګرځول د هواګانو کې آیات گن دلائل دی لقومی عاقلون پیدے دا سی قوم تدا چی عقل لری عقل نکار لی تلک آیات اللہ دا اوچت شان والا آیاتون دا اللہ دی نتلوها علیکا بالحق چی بیانوی منپتا للوی منپتا باندی دا پارا دا حق کارا کولو فبی ای حدیث نپکم خبرا بعد اللہ رسو دا کتاب دا اللہ نا بعد کتاب اللہ و آیات ہی اور رسول دلائل التوحید داغن یومنون داخل فی ایمان روڑی آیات وحی مراد دی تو یہی حدیث بعد اللہ کی آیات وحی دی وحی خبری اور رسول آیات ہی جی بیعت افترین عقلی دلائل لی بیا ویلن تبایدہ ویلن دا جہنم کنددہ لکل افاکن دا پار دا ہر دیر دروغ جن دیر دروغ جن دیر تپن کی عظیم غد گنانگان یسمع آیات اللہ چی اوری آیاتون دا اللہ تطلع علیه چی رستیشی بدوان دی بیانی کی دیشی بدوان دی سمع یو سر رو مستقبیرا بیاو گرزی دے مستقبیرا لوی کہ ان کے مانا کلکشی پاگے اسرارو کی پاگے اسرار کلکی دو دوی بیا کلکشی دے پا کفر باندی مستقبیرا حال لی پدا سے حال کی چی لوی کہ ان کی کہ اللہم یسمع آ گویا کہ انہی دی اوری دلی اگا تبشرون زیر ور کدل بیعذاب نلیم تازاب دردناک و ایزا علمان او کل چی پوشی دے من آیاتنا دا آیاتنو زمونگ شایعن پس عزیز بانده اتخذها حضواؤنی سی اغا پتوکو اولائی کدا صفتنو آل لهم عذاب محین جید پار عذاب دے زلیل انکے احانت کو انکی ردی من ورائهم جہنم مخدد دی جہنم دے ولا یغنیانم او نشی دفقول د دین ما کسبو هغه عملونه چې دی کړی دی شیئن ذره عذاب یا هغه مالونه چې دی ګټل دي ذره عذاب ولا متخذو من دون الله اولیاء او نه هغه څوک عذاب د بقول شي چې دین ولې دی بيد الله نه مددګاران ولا هم عذاب نظیم دی د پاره عذاب دردناک هاذا دا قران کریم هودن کامل هدایت ته عظیم هدایت ته والذین کفروا بآیات ربهم او کسان چې کفر کړل دي پایاتونو طرف خپل لهم عذاب من رجز علیم دې د پاره عذاب دې سخت دردناک ناکار دردناک الله الذی الله غزاد دې سخر لكم البحر چې تاسو خدمت کې لګولې دې دریا دې تجری الفلک فیه بامره دې د پاره چې چلیږي کشته پاغه کې په حکم داغو یا دا څه معنا وکړه چې سخر دا دې کلی دې د خپل حکم لکم تاسو د پیدې د پارا البحر دریا ته تجری الفلک فی امره دې د پارا چې چلیږي کشته پاغه کې په حکم دا ولې تب تو من فضلی او دې د پارا چې تاسو طلب کې د فضل دا غن ولا لکم تشکرون او دې د پارا چې تاسو احسان منه شکر وکې وسخر لکم او خدمت کې لګولې دې تاسو ما فی السماوات او ما فی الارض هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی جميعا من هو دا ټول د الله د طرف نه دی یا عقیدہ او ساته چې دا ټول د الله د طرف نه دی ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې خامخا غن دلائل دي لقوم یتفکرون فیدا دا چې قوم ته چې سوچ کوي کل الذین آمنوا و یا کسانو ته چې ایمان راوړل دي یغفروا چې بخنه دي کوي د حق پل للذین حق کسانو ته لا یرجون ایام الله چې عقیده نه لري د ورځو د الله نو هغه عذابونه مني چې الله په تیرو قومونو را لېږلي وو دروغ ورته وایي دا هغه نعمتونه چې الله ورکړي وو لا یرجون ایام الله لیجزیا عاقبت دا چې بدله به ورکړي قومن یو قوم ته بما کانو یکسبون په سبب دا هغه عملونه چې دی یې کوي من عمل صالحان چا چې عمل کړی دی موافق د قرآن او سنت په لنفسه نو د ځان د پیدې دپاره یې کړی دی ومن سا چا چې بد عمل کړی دی چا چې ناکار عمل کړی دی چا چې شرک او کفر کړی دی فعلی آن و بال پاغ دی فعلی ها نو بوج پاغ دی فعلی ها نو سزا پاغ ده فعلی ها نو نقصان پاغ دی ثم الی ربکم ترجعون بیا به رب طرف ته وګرځول شئ تاسو ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب او یقینا ورکړو مونږ بنی اسرائیل ته کامل کتاب تورات الکتاب تورات والحکما او خبرې د پوی فهم فی الکتاب والنبوته او پیغمبري ورزقناهم من الطيبات او ورکړو موږ دي ته پاک خوراکونه وفضلناهم على العالمين او غرواله ورکړو موږ اغيله په مخلوقات د زمانه راغي واتيناهم او ورکړو موږ اغيدا بينات من الامر کار حکومت د دین امر دین دي ته جلالين وي مراد امر من الدين وما اختلفون اختلاف نقدي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دینا چراغ دیتا علم را لدی تپویا بغیم بینهم توجد اقصدنا چ خورشو پمین ددی کے بغیم شاع بینهم ان ربک بیشک ربسا یقضی بینهم فیصل وکی پمین ددی کے یوم القیامت قیامت پر سی ما کانو فیه یختلفون پاغم سلوکی چتی دی چ پاغے کے اختلاف کیوزم